This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Some filtered. We'll make some darker.

Margański DJ Set. Wysłuchaliśmy mixtape'u mojego autorstwa. Serdecznie Państwa zapraszam na wtorkowe spotkanie w Przyjacielu Dźwięku. Teraz życzę dobrej nocy. Kłaniam się nisko.